بسم الله الرحمن الرحيم. سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے کون سی شرائط پوری ہونی چاہیے کہ وہ نکاح کرے؟ تفصیل سے بیان کریں. اگر تو نکاح اول کرنا چاہتا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں, اور نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں. نکاح اول اگر کسی نے کرنا ہے, بالغ ہو تک ہوگا تو شادی کرے گا, پھر اس کے پاس مالی طاقت ہے, وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے, تبھی کرے گا. جسمانی طاقت ہے کہ وہ ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے, شادی کرے گا. تین ہی شرطیں ہیں. اور اگر نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے, دوسری تیسری چوتھی بیوی کرنی ہے, تو اس کے لیے مالی طاقت کے ساتھ, جسمانی طاقت کے ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہو. اگر عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہی کافی ہے.